السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ينا ليزنا صحابازنا واسلاموت تكنفوتا من توم الذي سكو يا قيامة تكنموان بأ الله سبحانه وتعالى تجنين وقلموا اللهم أمين. تكنبليا نقصوما كتاب جيتو صفة الصلاة صفة يسالة أنباتو الكنديك العلامة Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kitabu hichi ambacho kina faida ndani yake na huenda kitatuelekeza mambo mengi katika ibada yetu hii ya swala. Hiyo leo tunafika al-faslu as-sadis, somo la sita ambalo linazungumzia hukumu tariki swala, hukumu ya mwenye kuacha sala. Yule mwenye kuacha swala, sawa ibada hiyo ya swala atakuwa ameiacha kwa makusudi au atakuwa ameiacha kwa uvivu au atakuwa ameiacha kwa kuipinga, je, mtu huyu ni kafiri au ni Muislamu? Hili ndio darasa ambalo tutalizungumza siku ya leo bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala tarku as-salati yanqasimu ila qismayn. Yule mwenye kuacha ibada ya swala au mwenye kuacha ibada ya swala wamegawanyika sehemu mbili. Mwenye kuacha ibada ya swala wamegawanyika sehemu mbili. Ahaduhuma, mmoja wao au sehemu ya kwanza, ayakuna maajahadi wujubiha. Ni mtu ambaye anaacha ibada ya swala kisha anapinga wajibu wa swala. Kwa maana mtu anaacha kuswali kisha anasema sala sio lazima. Eh? Fahadha kufrun bila shak. Huyu ni ukafiri bila shaka. Mtu ambaye anaacha ibada ya swala kisha anasema kusali sio lazima, mtu huyu anakuwa ni kafiri bila shaka. Sawa. Lianna jahada wujubi salati almafrudwa kufrun litakdhibihi Allah wa rasulihi wal mu'minin. Kwa sababu mtu kupinga ulazima wa ibada ya swala za faradhi ni ukafiri, kwa sababu mtu huyo anakuwa amemkadhibisha Allah na mtume wake na waumini. Unapomwona mtu ambaye anasema kuwa kusali sio lazima, kwanza hukumu ya mtu huyu ni kafiri bila shaka, kwa sababu anakuwa amepinga uwajibu wa swala za faradhi kwa kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na Waislamu wote kwa ujumla. Wa qad qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, yeyote yule ambaye atakuwa na mashaka na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawa na mashaka na yale ambayo alikuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya mtu huyo kubainishiwa au kubainikiwa na uongofu. Kwa maana mtu ameambiwa wajibu wa swala, tayari mtume amesema hivi kuhusu ibada ya swala, kisha mtu huyo yeye akakuwa na mashaka na hayo, baada ya kubainikiwa na uongofu, wayatabia ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia ya wale ambao sio waumini. Na bila shaka njia ambayo sio waumini, njia ya waumini ni ile njia ambayo au njia ambayo sio waumini, bila shaka njia watu gani? Makafiri. Kwa hiyo mtu ambaye yuko na mashaka na yale ambayo ametumshiwa Allah subhanahu na yale ambayo alikuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kubainishiwa uongofu, akafuata njia ya wale ambao sio waumini, Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko ambapo anapokuelekea mwenyewe. Mtu akipewa Uislamu uliokuwa sahihi, akaonyesha hii ndio njia ya haki, kisha njia hiyo akaiacha mtu huyo akafuata njia ya wale ambao sio waumini, Allah anasema mtu huyo tutamwacha aende katika hiyo njia yake ambayo ameichagua mwenyewe. Wa nuslihi jahannama, kisha mafikio yake mtu huyo itakuwa ndani ya moto wa jahannama, wa sa'at masira, na masikio hayo ni masikio yaliokuwa mabaya kabisa. Kwa hiyo anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, إلا إذا كان جاحدا الوجوب لكونه حديث عهد الإسلام فيمكن أن يكون جاهلا بالحكم فلا يكفر حتى يبين له الأمر. أما يولي أمباي أتكيفينغا إبادة يسوالة أو أتكيفينغا واجب وإبادة يسوالة وسباب يوجينغا هجوي حكم يمني قواتش سوالة mtuhuyo hukumu yake hata kufuru bali atabainishiwa kwa ibada ya swala ni hivi na hivi na hivi, ukiacha ibada ya swala adhabu yako ni hii. Thumma in anada baada dhalika kafara, ikiwa sasa ataenda kinyume baada kubainishiwa, mtu huyo atakuwa amekufuru. Tumeelewa kwa nini? Sehemu ya kwanza, yule mtu ambaye anapinga ulazima wa sala, anasema kusali sio lazima. Mtu huyo ambaye anasema kuwa kusali sio lazima, huu ni kafiri bila shaka. Sawa, ni kafiri bila shaka. Ama yule ambaye atasema kuwa kusali sio lazima lakini hajui hukumu ya mtu kuacha ibada ya swala ni hukumu gani, mtu huyo atabainishiwa, ukiacha ibada ya swala ni kadha wa kadha wa kadha. Kisha baada ya hapo akipinga anakuwa kafiri na yeye vile vile. Kwa hukumu ya kwanza ni yule mtu ambaye anapinga ibada ya swala kuwa sio lazima, mtu huu ni kafiri bila shaka. Wanazuoni wote wamekubaliana kuwa mtu huu ni nani? Ni kafiri. Athani, ama mtu wa pili, ayakuna tarku as-salah kaslan wa tahawunan ma'a al-iqrar bil wujub fa hadha yud'a ilayha. Ama yule mtu ambaye yeye ameacha ibada ya swala kwa sababu ya uvivu au kwa sababu ya kuzembea ibada ya swala, lakini ndani ya moyo wake anakiri kuwa ni lazima. Kuna mtu ambaye anaacha ibada ya swala kwa uvivu, anaacha ibada ya swala labda kwa kuzembea, lakini ndani ya moyo wake anasema sala nini ni lazima. Fahadha yud'a ilaiha, mtu huyu atalinganiwa, mtamuita mumlinganie, mwambie muogope Allah subhanahu wa ta'ala, swali mambo kama hayo. Wa yu'maru biha, kisha taamrishwa kuswali mtu kama huyo. Fa in salla fadhaka, akiswali itakuwa amepatia mtu huyo na atakuwa amefanya jambo lizuri. Sawa. Wa in istamarra ala tarkiha, lakini baada ya kulinganiwa na kuamrishwa kuswali, lakini akaendelea vile vile kuacha ibada ya swala kwa sababu ya uvivu na uzembe, faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi, wanawazuoni wametofautiana kwa mtu kama huyu, mtu ambaye anaacha ibada ya swala kwa uvivu na kwa uzembe. Wanawazuoni wameikhtilafiana katika jambo hilo. Sawa. Faminhum man qala innahu yakfuru wa yuqtalu kafiran, kuna baadhi ya kundi la wanazuoni wanasema mtu huyu atafanya nini? Mtu huyu anakufuru na atauawa aliyakuwa ni nani? Ni kafiri. Sawa? Wala yusalla alayhi, na wala hatosaliwa hakifa, wala yudfan ma'a almuslimin, na wala hatozikwa pamoja na Waislamu. Hii ni kundi ya kwanza ya wanazuoni. Yule mtu ambaye anaacha ibada ya swala kwa uvivu au kwa uzembe, kundi la kwanza linasema mtu huyu atauawa. Kwanza atakuwa amekufuru na atauawa kama kafiri, na vile vile akifa hatoswaliwa, na vile vile hatozikwa katika makaburi ya nani? Ya Waislamu. Wa dalilu qawli haula, na dalili ya wanaozuoni hawa ambao wameleta min al-Qur'an, katika Qur'ani, qawli Allah ta'ala 'anil mushrikeen, ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia washirikina, Allah akasema fa in tabu, hapo anazungumzia nani? Washirikina. Fa in tabu, ikiwa watatubia, wa aqamu swala, na wakasimamisha swala, wa atau zaka, na wakatoa zaka, fa ikhwanukum fi din, basi hao ni ndugu zenu katika dini. Tumeelewa aya hii? Allah anasema ikiwa hao washirikina watatubia, jambo la kwanza, na wakasimamisha swala, jambo la pili, na wakatoa zaka, jambo la tatu, basi hao ni ndugu zenu katika dini. Sawa? فعندنا الان جمله او جمله الشرطيه شيخ ابن سمين anasema katika aya hii tuko na jumla sharfia sawa katika watu wanahi wanajua hayo tuna jumla sharfia jumla au phrase phrase katika kifaransa tuna phrase ambayo ni ya sharti sawa الشرط فيها من ثلاثه امور na sharti katika jumla hii ina mambo mangapi matatu وكان الجواب وكان الجواب امرا واحدا اما جواب يا شرطي هيو ni jambo limoja katika aya Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sharti tatu lakini akaleta jibu la nini la jambo limoja fa shartul awwal sharti ya kwanza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia katika aya hiyo fa intabu ikiwa atatubia sharti ya kwanza ikiwa watatubia wa thani na sharti ya pili wa aqamu swala na wakasimamisha swala sawa wa thalith na sharti ya tatu wa atau zaka na wakatoa zaka kullu hadha shartun hizi zote hapa ni sharti sharti ya kwanza ikiwa washirikina watatubia sawa sharti ya pili wakasimamisha swala sharti ya tatu wakatoa zaka amma aljawabu jibu lake ni hili fa ikhwanukum fi ddin basi hao ni ndugu zenu katika dini eh wa huwa wahid najibu ni limoja peke yake sawa tizama qaida inasema wal qaida qaida inasema annahu idha rutiba au idha rutiba shay'un ala shartin wahid aw mutaaddid fa innal jawaba la yatimmu illa idha tamma shart qaida inasema ikiwa jambo litapangiliwa katika sharti moja au zaidi ya moja sawa jibu likawa kwa kama sharti ikiwa jambo limoja litapangiwa katika sharti moja ikiwa jambo litapangiwa katika sharti moja au zaidi kwa hakika jibu halitotimia mpaka pale ambapo sharti tatimia mfano jambo hili limewekwa hapa likapewa sharti moja au likapewa sharti mbili au tatu na zaidi jibu haliwezi likakamilika mpaka nini mpaka ile sharti itimie eh fa huna ishtarat Allah azza wa jalla li thubuti al-ukhuwa fi ad-din thalathatu shurut katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sharti za watu mpaka wao wanduku katika dini ni mpaka wao na sharti ngapi tatu sharti ya kwanza Allah akasema at-tauba mina au atauba mina shirki ndio ile fa intabu wa intabu eh jambo la kwanza fa intabu ndio atauba mina shirki Allah katia sharti la kwanza au washirikina wakitubia katika shirki zao wa thani wa iqami swala au iqamu swala wakasimamisha nini swala athalith la tatu itau zaka wakatoa zaka idha takhallafa wahid min hadhihi thalatha lam yujad aljawab alladhi huwa al-ukhuwa fi ad-din ikiwa patakosa limoja katika haya matatu basi ule undugu katika dini ambao ni ndugu wa dini hautopatikana kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala sharti alizoweka tatu akasema ikiwa watu hao watatubia sawa na wakasimamisha swala na wakatoa zaka jibu ni nini ni ndugu zenu katika dini bi maana kama wasimamisha sala sio ndugu zetu katika dini si ndugu zetu katika dini kwa mpaka wao ndugu zetu katika dini ni mpaka wasimamishe au watimize hizo sharti zote tatu Sheikh Ibn Uthaymeen anasema adribu mathalan yuwadhihu al-amr acheni kupigia mfano ambao utakuja kubainisha au kupanua zaidi ili jambo lau qultu lau nikisema hivi idha zaraka fulan wa ataaka al-kitab wa ataaka al-kitab wa qara'tahu fakrimuhu hadhihi thalath ikiwa mtu atakuja kukuzuru jambo la kwanza mtu atakuja kukuzuru sawa kisha akakupa kitabu sawa kisha kitabu kile akakuamrisha ukisome si mambo matatu Sheikh anasema mtu huyo mkirimu sawa mtu ambaye amekuja kukuzuru kwanza amekuja kutembelea kwako jambo la pili akakupa nini kitabu kisha akakuamrisha kitabu kile kifanye nini kisome si mambo matatu aliyakufanyia haya Jibu la hapa ni kuwa mfanye nini? Mkirimu, kwa sababu amekufanyia wema. Eh? Kisha anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, "Lau zaraka." Ikiwa mtu huyo atakuzuru wewe, atakuja kukuzuru nyumbani kwako, wala miyufik alkitaba. Kisha mtu huyo akukupa kitabu, fa innaka la tukrimuhu. Kwa hakika wewe utofanya nini? Utomkirimu kwa sababu alikuja kukuzuru lakini akufanya nini? Hakukupa kitabu. Lau qala lak. Afu akikuuliza limadha lam tukrimni, kwa nini hukunikirimu mimi, aqul sema hivi, liannaka lam taqif bi sharti, kwa sababu hukueneza masharti, ulikuja kunizuru lakini hukunipa kitabu. Sio hivi, lau zaraka wa ataka alkitab. Sheikh anasema na ikiwa mtu huyo atakuzuru akakupa kitabu, lakinahu mana'aka min qira'atihi, lakini akakukatalia kukisoma kile kitabu. Amekuzuru akakupa kitabu, lakini akakwambia kitabu hicho usikisomi, eh? Fa innaka la tukrimuhu. Anasema Sheikh hautomkirimu. Eh? Walau qala limadha lam tukrimni, akikuuliza kwa nini hukunikirimu, aqul sema liannaka lam taqim au lam taqum bi shart, kwa sababu haukuzieneza sharti. Ulikuja kunizuru ukanipa kitabu lakini ukanikataza nisikisomi. Bi maana kio tu hapa na kio naona kila siku, sio? Kwa mtu huyo autofani, hautomkirimu. Kisha anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, idha zaraka, ikiwa mtu huyo atakuzuru wa ataka alkitaba, na akakupa kitabu, eh, wa makanaka min qira'atihi, na vile vile akakuhimiza kitabu kile ukisome, eh, faqara'tahu, kitabu kile ukakisoma, fa idhan yastahiqu al-iqra, mtu huyu anastahili kufanya nini? Kukirimiwa. Eh, sawa, mtu huyu anastahili kukirimiwa. Kwa maana mtu ambaye amekuja kukuzuru akakupa kitabu, na kitabu kile atakumakinisha wewe, akakuamrisha, akakulazimisha ukisome, akakuhimiza ukisome, bila shaka mtu huyo anastahili ufanye kukirimiwa, kwa sababu amekutendea wema. Kwanza alikuja kwako kukuzuru akakupa na zawadi ya kitabu, na kitabu kile akakuruhusu ukisome, bila shaka mtu huyu utamkirimu kwa sababu amekufanyia wema. Kwa Sheikh anasema fil ayatil karima, vile vile katika aya hii tukufu ambayo tumeisoma, intabu, ikiwa watatubia washirikina, wa qamu swala, na wakasimamisha swala, eh, wa atu zaka, na wakatoa zaka, istahaqqu an yakunu ikhwatan lana, watu hao wanastahili kuwa ndugu zetu. Ikiwa watafanya nini? Kwanza wakatubia shirki zao, wakawa Waislamu, baada ya kutubia wakasimamisha swala, baada ya kusimamisha swala wakatoa zaka, watu hawa wanastahili kufanya nini? Kuwa ndugu zetu katika dini. Sawa? Fa illa yaqumu bihadhihi al-awsaf ath-thalatha, na ikiwa kama hawatosimamisha hizi sifa tatu ambazo tumezitaja, lam yastahiqu an yakunu ikhwatan lana fi ad-din, hawastahiqi kuwa ndugu zetu katika dini. Sawa? Kwa aya hii inatubainishia kwamba mtu ambaye akusimamisha ibada ya swala si ndugu yetu katika dini. Si ndugu yetu katika dini. طيب الشيخ اناسما ولا تنتفي الاخوه في الدين الا بالكفر الصريح ندوقو katika dini haumaliziki au hauondoki eh isipokuwa patikane mkafiri wa waziwazi watu kama ni ndugu katika dini ndugu katika dini hauondoki mpaka upatikane ukafiri wa nini wa wazi لان الانسان مهما عصى فهو اخوك anasema shekhi mwanadamu hata kama ataendelea kuwa muasi, anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi yoni ndugu yako. Hata kama atakuwa anafanya maaswi fulani, lakini yoni ndugu yako. Sawa? Lauzana, ikiwa tazini, wasaraka, akaiba, washariba ilkhamra, akanywa pombe, wakatala nafsa, na vile vile akauwa nafsi, fahuwa akhuka, yoni ndugu yako katika dini. Eh? Warubama baadhu nasi, yastaghribu hadha. Watu wanaweza kujiuliza, vipi huyu anaiba, anazini, anaua, lakini akawa ndugu yako katika dini? Kaifa yaf'alu hadhihi al-jara'im aw al-jara'im al-kabira wa ma'a dhalika yakunu akhan lana? Vipi mtu huyu atafanya madhambi hayo makubwa, jarima hizo kubwa, kisha akawa ndugu zetu katika dini? Mtu akaiba, akazini, akahua, akanywa pombe, lakini vipi mtu huyu mwenye majarima haya atakuwa ndugu yetu katika dini? Eh? Naqul, Sheikh anasema mtu huyo tutamwambia hivi, qala Allah Ta'ala, anasema Allah mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumul qisasu fil qatla, mmefaradhishiwa kisasi katika kuuawa. Kisasu ni mtu kama amemuua mwenzake kwa makusudi, na yeye fanya nini? Auawe. Ndio kisasu. Lakini zatizama Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu hao wamefanya nini? Amemuua mwenzake, lakini akawaitaje? Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumul qisas, enyi mlioamini, mmefaradhishiwa qisas kwa yule atakayeua. Mtu akimuua mwenzake bila sababu, mtu huyu sheria ya dini yafanya nini? Auawe. Sawa sawa. Kisha aya kamalizia, al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa, faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil-ma'ruf. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wal qiswasu yathbut fil qatl al amd, kiswasu kinathibiti pale mtu ambapo atakaua kwa makusudi. Kama watu walikuwa wanapigana, labda akampiga tu kalamu mtu akakufa hapo, kiswasu hakiwi, kwa sababu atakuwa kukusudia kufanya kumuua. Lakini mtu ambaye alimuua mwenzake kwa makusudi, kiswasu kinatumika hapo, lazima naye afanye nini? Auawe. Sawa. Wamaadha, lakini Sheikh anasema japokuwa ndo watu wameuana, yaqul Allah azza wa jalla, Allah anasema faman ufiya lahu min akhihi shay, akamwita nani? Akhihi. Ikiwa kama mtamwonea huruma mkamsamehe ndugu yenu, au akamsamehe yule ambaye aliua, idhan hadha alqailu au alqatilu almutaammid lam yakhruj min alislam, huyu ambaye amemuua mwenzake katika huyu ambaye alimuua mwenzake kwa makusudi bado hajafanya nini? Hajatoka katika Uislamu. Allah anasema, amesemaje? Faman ufiya lahu min akhihi, akamwita ndugu yake, bi maana angali nani? Angali ndugu yake, japokuwa aliua kwa makusudi. Sawa sawa. Kwa hiyo anasema huyu mtu hajatoka katika Uislamu, li'annahu akhu lilmaqtul, kwa sababu ni ndugu yake ya yule ambaye aliuawa. Huyu alimuua mwenzake, lakini Allah anaweta wote nini? Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Vile vile huko akamwita akhihi, angali vile vile ndugu yake. Sawa. Wallahu azza wa jalla khataba an-nasa biqawlihi, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amewaita watu, amewakhutubia watu akisema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumul qisas, mmefaradhishiwa nyinyi kufanya ni kufanya qisas. Kiswasu ni kuua yule aliyeua mwenzake kwa makusudi, fa huwa akhu lahu ma'a annahu qatalahu, kwa hiyo ni ndugu yake japokuwa amemuua. Alimuua lakini nani? Ni ndugu yake vile vile katika dini. Idhan anasema Sheikh, al-ukhuwa fi din la tantafi bil ma'asi, undugu katika dini haumaliziki kwa sababu ya maasi. Kwa hiyo kuua ni maasi, kunywa pombe ni maasi, uzini ni maaswi. Kwa undugu wa Uislamu haumaliziki kwa maaswi, lakini kwa kuacha ibada ya swala ukafanya nini? Ukamalizika. Kuonyesha kuwa mtu kiacha ibada ya swala ni kafiri. Kule Allah ametia sharti, ikiwa atasimamisha swala ndo nani? Ndugu zetu katika dini. Lakini huyu ambaye amemuua mwenzake kwa makusudi, Allah kumwita nani? Ndugu yake. Kuonyesha kuwa maaswi ayamalizi undugu wa Uislamu. Mtu anaweza kuwa nimfanya maaswi, lakini vile vile angali ndugu yako katika Uislamu. Lakini mtu ambaye akaiacha ibada ya swala, mtu huyu si ndugu yako katika Uislamu. Sawa? Tayib. Mithalun akhar, anasema Sheikh Al-Uthaymeen, analeta mfano mwingine. Qitalul mu'mini li akhihi ma'siyah wa fisqun wa kufrun. Mtu kumuua ndugu yake Muislamu au kumpiga vita ndugu yake Muislamu, ni maaswi, na vile vile ni uovu na ni ukafiri ambao ni ukafiri mdogo. Sawa. Lakinahu la yukhriju min almilla, lakini kumuua ndugu yako Muislamu na kumpiga vita haujamtoa mtu nini katika Uislamu. Liqauli Allah Ta'ala, aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'ifatani min almu'minina qatalu, ikiwa kundi mbili katika waumini, sasa Allah amesema ikiwa kundi mbili katika waumini اقتتلوا وتوانا فأصلحوا بينهما وفنيني سلوه إلي نكوندي لو إسلام إلي نكوندي لو إسلام لكوانا وقواه الله نسيما وفنيني سلوه سوا mpaka mwisho wa aya hizo alizitaja hapa Sheikh Ibn Uthaymeen mpaka mwisho, lakini lengo letu si ni hapa. Wa in ta'ifatani minal mu'minin qatatalu, ikiwa kundi mbili katika waumini, bima hii kundi ambayo inampiga vita mwenzake ni nani? Zote Allah kazita ni waumini, sawa. Ikiwa kundi mbili katika waumini watauana, wasuluhisheni hizi kundi mbili, mzisuluhishe, sawa. Kwa hiyo Sheikh anasema almu'minuna مع انهم اقتتلوا waumini japokuwa wamepigana vita wao kwa wao, ikhwa, lakini wa ndugu vile vile. Wa taifatu thalitha, ama kundi la tatu, allati aslahat baina almuqtatilina ikhwatun lahum, na lile kundi la tatu ambalo limwasuluhisha wale ambao wamepigana vita vile vile, lile kundi ni ndugu zao yule. Zile kundi mbili ambazo zinapigana vita wao kwa wao ni wandugu, na ile kundi la tatu ambao limekuja kuwasuluhisha vile vile na nini, ni wandugu vile vile, sawa. Walihadha qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum, kwa hakika waumini wote ni wandugu, suluhisheni kunako ndugu wenu. Kwa tazama kundi mbili hizi zimepigana vita, ili kundi likampiga vita mwenzake na lile likampiga vita mwenzake, lakini wote Allah subhanahu wa ta'ala akaweza kuwa ni waumini. Na huu na ile kundi la tatu ambalo limekuja kuwasuluhisha, Allah kalita kuwa ni wandugu, ile kundi la tatu vile vile ndugu wa hizo kundi mbili, kuonyesha kuwa maasi ayamfanye mtu au ayafanye ndugu wa Islam kaondoka, lakini ibada ya swala mtu akiacha inakuwa inafanya nini, inakuwa sababu ya mtu ku vunja undugu wa Uislamu. Idhan naqul, kwa hiyo Sheikh anasema, tunasema al-ukhuwatu al-imaniyya la tantafi bil ma'asi wa in azmat. Kwa undugu wa Uislamu, undugu wa kiimani hauvunjiki kwa maasi, hata kama maasi yatakuwa ni makubwa. Kuna maasi zaidi kuwa watu wanauana, ni maasi makubwa, lakini Allah kaweta kwa ni wandugu vile vile. Kwa undugu wa Uislamu hautoweki kwa maasi, hata kama maasi yatakuwa ni makubwa. La tantafi abadan illa bil kufri. Kwa undugu wa Uislamu haumaliziki milele isipokuwa kwa ukafiri. Mtu akiritadi undugu na kuwa malizika undugu wa Uislamu. Lakini mtu akifanya maasi bado vile vile ndugu yako katika dini, kwa hiyo ni wewe umnasihi. Sawa? Kwa hiyo inaonyesha mtu akiacha ibada ya swala, kama alivyosema mtu akisimamisha ibada ya swala ndio nani? Ndio ndugu yetu katika dini. Bi maana akiacha ibada ya swala si nani? Si ndugu yetu katika dini. Hii ni kauli ambayo wale ambao wanasema kuwa mwenye kuacha ibada ya swala kwa uvivu au kwa uzembe, ile kundi ambayo linasema kuwa ni kafiri, likatoa dalili ya kwanza ambayo ni hiyo. Amma min sunnati fa hadithu Jabir radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما قد كسنة لحديث يا جابر رضي الله تعالى عنه ومتومة صلى الله عليه وسلم أنا سيما حقيقة بين يا متو أو مجا نبين يا شرك نو كفير نقوة صلاة. وكتاب جوا تفوت يا متو أم بني مسلم نم شركين أنا كفير نقوة متو نقوة إبادة غاني إبادة صلاة. Kwa Muislamu anaswali, mshirikina na kafira hufanya nini? Hawaswali. Hii ni tofauti ya wao. Kwa kitabu wapambanua huyu ni Muislamu na huyu ni kafiri, utawajulia katika ibada ya swala. Fajala Nabii sallallahu alayhi wasallam au fajala Nabii alayhi salatu wasalam ashirku au ashirka munfasila ba'inan 'anil Islam wa ja'ala al-fasil tarki as-sala au tarku as-sala au tarku as-sala idhan taruku swala kufurun. Kwa hiyo mwenye kuacha ibada ya swala anakuwa amefanya nini? Amefanya ukafiri. Mwenye kuacha ibada ya swala anakuwa amekufuru. Wa fi hadithi Burdata bin Ibn al-Husayb radiyallahu anhu alladhi akhrajahu ahlus sunan Qala sallallahu alayhi wasallam al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara. Vile vile katika hadith ya Burdata ibn al-Husayb radiyallahu anhu ambao hadithi umepokea watu wa Sunan. Anasema Mtume sallallahu na ukifikia ahlu sunan au ahlu sunan katika hadithi anakwenda nini na nini ahlu sunan, ahlu sunani pako Tirmidhi na Nasa'i wa Ibn Maja, sawa, wa Ibn Maja na Abu Daudi vile vile, hao ndio ahlu sunan. Kwa ukisikia ilipokea ahlu sunani wanakuwa wamekusudiwa hao, sawa sawa. Kwa hiyo hadithi hiyo ilipokea ahlu sunani au ahlu sunan. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala, ahadi iliyokuwa baina yetu sisi na wao ni swala. Faman tarakaha faqad kafara, yule ambaye ataacha ibada ya swala bila shaka mtu huyu atakuwa amekufuru. Ha? Mwenye kuacha ibada ya swala bila shaka mtu huyo atakuwa amekufuru. Ahadi iliyokuwa baina yetu sisi na wao, hao ambao ni si Waislamu, ni sala, yule atakayeacha ibada ya swala atakuwa amekufuru. Sawa? Waqala sallallahu alayhi wasallam, na vile vile akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ra'sul amri al-Islam, kichwa cha jambo ni Uislamu. Kichwa au kichwa cha mambo ni nini? Ni Uislamu. Wa umuduhu as-sala, na msingi wa Uislamu ni nini? Ni sala. Eh? Wal umudu idha zala saqata al-bina. Kwa hiyo msingi ukitolewa bila shaka nyumba itafanya nini? Itaanguka. Kwa hiyo hii sala ndio msingi wa dini. Bila shaka mtu huyo akiacha ibada ya swala ambayo ndio msingi, bila shaka Uislamu wako unafanya nini? Unaanguka. Kwa mtu yake akiacha ibada ya swala anakuwa amefanya nini? Uislamu wake ameondoa moja kwa moja, kwa sababu nyumba ni msingi. Msingi katika nyumba ukiondolewa, bila shaka nyumba ile lazima ianguke. Na vile vile ibada ya swala ndio msingi wa Uislamu. Mtu akiacha ibada ya swala, Uislamu wake unakuwa umeondoka vile vile. Sawa? Waqala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, vile vile akasema Umar ibn al-Khattab, Allah subhanahu wa ta'ala mridhie, la hadza fil islami liman taraka as-sala. Hadha ay nasib, hana fungo katika Uislamu yule mwenye kuacha ibada ya swala. Yule ambaye anaacha ibada ya swala, mtu huyu hana fungo katika Uislamu. Hii ni kauli ya nani? Ya Umar ibn Khattab. Yule ambaye anaacha ibada ya swala hii aswali, mtu huyu hana fungo katika Uislamu, kwa sababu ule msingi atakuwa ameuondoa. Na bila shaka kishaondoa Uislamu msingi, na Uislamu unakuwa umeondoka. Sawa? Waqala Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah ta'ala wa huwa khiyar at-tabi'in. Vile vile akasema Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah ta'ala katika wanazuoni wa tabi'in, akasema kana ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayru as-salah. Maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna jambo ambalo walikuwa wanaona mtu akiliacha katika matendo anakuwa amekufuru kinyume na swala. Maswahaba wote walikuwa wanaona hakuna jambo ambalo mtu ataliacha katika matendo atakuwa amekufuru kama sala. Kwa matendo yote walikuwa wanaona mtu akiacha, acha kufuru, lakini akiacha ibada ya swala ni kafiri. Hii ni wa maswahaba walikuwa wanaona hivyo. Hakuna jambo ambalo maswahaba walikuwa wanaona mtu akiliacha katika matendo anakuwa amekufuru kama kuiacha ibada ya swala. Wa hadha yakunu kal ijma'i min as-sahabati ala anna tarika as-salati yakfur. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen anasema, na hii ndio ijma', ndio makubaliano ya wanaochuoni wote, ya maswahaba wote, ya kwamba mwenye kuacha ibada ya swala anakuwa amekufuru. Hii ni mkubaliano nani? Wanaozoni wote, ya maswahaba wote. Bimana maswahaba wote wamekubaliana ya kwamba mwenye kufanya nini inakuwa ni ijma ya maswahaba. au wamekubaliana wote kwa ujumla kwa mwenye kuacha ibada ya swala anakuwa amefanya nini, amekufuru. Sawa iwe ni kwa uzembe au kwa uvivu au mtu kwa, hata kama atakuwa nakiri kwa ni lazima lakini akaacha kwa uzembe. Sawa. Waqad haka al-ijma' ala anna tarika as-swala yakfur ghayru wahid min al-ulama. Na vile vile wamekubaliana wengi katika wanaozuoni au asiyekuwa umoja katika wanaozuoni ya kwamba mwenye kuacha ibada ya swala na kuwa mifani na mikufuru, wamekubaliana ambaye si umoja katika wanaozuoni, bimaana ni wengi katika wanaozuoni ambao wamekubaliana jambo hili la kuwa mtu akiacha ibada ya swala anakuwa mikufuru. Wa minhum, akaanza kuwataja Sheikh Ibn Uthaymeen, wa minhum Ishaq Ibn Rahuwaihi rahimahullahu ta'ala al-imamu al-mashhur. هو إسحاق ابن راهوي راهوي هو نكتك ونوزون مشهور. قال عبد الله بن نصر رحمه الله تعالى أنا سمع عبد الله بن نصر رحمه الله تعالى سمعت إسحاق ابن راهوي نلمسكي إسحاق ابن راهوي يكسم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة أن تارك الصلاة كافر. إمسيحي كمتومة صلى الله عليه وسلم يقوى من يقواش عبادة الصلاة كافير. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي أو من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. فيلا فيلا ديو رأي يا ورازوني وات kuanzia zama za mtume ambao tuliona maswahaba mpaka zama hizi, wanaozuoni wote wamekubaliana kwamba mwenye kuacha ibada ya swala kwa makusudi bila ya udhuru wote ule mpaka wakati wake ukaondoka anakuwa ni kafiri. Hiyo ni makubaliano wanaozuoni kuanzia zama za mtume mpaka leo. Mwenye kuacha ibada ya swala kwa makusudi bila ya udhuru mpaka wakati ule ukaondoka mtu huyu anakuwa ni kafiri. Qala Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, vile vile anasema Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, wa qad jaa an Umar, sikia anaanza kuwataja sasa. Qad jaa an Umar, ilikuja kutoka kwa nani? Kwa Umar wa Abdurrahman ibn Auf, na vile vile kwa Abdurrahman ibn Auf wa Muadh ibn Jabal, na vile vile kutoka kwa Muadh ibn Jabal wa Abi Huraira, na vile vile Abu Huraira wa ghairihim min as-sahaba, na wengine miongoni mwa maswahaba radiyallahu ta'ala anhum, Allah waridhie, anna man taraka salata fard wahidan mutaammida hatta yakhruja waqtaha fa huwa kafir murtad wa la na'lam li ha'ula'i min as-sahaba mukhalifa. Sikia maneno haya. Ibn Hazm anasema imekuja kutoka kwa nani? Kwa Umar na kwa Abdurrahman ibn Auf, hao ni maswahaba, na Muadh ibn Jabal, na Abu Huraira, na wengine katika maswahaba ambao Allah waridhie, ya kuwa mwenye kuacha ibada ya swala moja peke yake, mwenye kuacha ibada ya swala ya faradhi moja peke yake kwa makusudi mpaka wakati wake ukaondoka, mtu huyu anakuwa ni kafiri, ameritadi, na wala atujui yoyote katika maswahaba aliyokwenda kinyume na hayo. Imana maswahaba wote wamekubaliana ya kwamba mwenye kuacha ibada ya swala kwa makusudi mpaka wakati wake ukaondoka, mtu huyu anakuwa ni kafiri, na wala hakuna yoyote katika maswahaba ameenda kinyume na kauli hii. Kwa hiyo hii ni makubaliano ya nani? Ya maswahaba. وذكره المنذري رحمه الله تعالى بلا بلا المنذري كتاتا كسيما كتاتا عن ابن مسعود اللي بوكيه كتاتا كناني وابن مسعود وابن عباس لزني ما صحابة نبلا بلا ابن عباس وجابر ابن عبد الله نبلا بلا كبوكيه كتاتا كناني وجابر ابن عبد الله وابي الدرداء نبلا بلا كبوكيه كتاتا وابي الدرداء رضي الله تعالى عنهم. قال وهو مسمى مسحابا هوا قال أكسيما ابن منذر أكسيما ومن غير صحابة kinyume na maswahaba. Katika maswahaba amemtaja nani? Amemtaja Ibn Mas'ud. Akamtaja Ibn Abbas. Akamtaja Jabir Ibn Abdullah. Akamtaja Abu Darda katika maswahaba. Kisha akasema wa min ghairi sahaba. Na kinyume na maswahaba akataja nani? Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad Ibn Hanbal wa Ishaq Ibn Rawayh. Na vile vile akamtaja Ishaq Ibn Rawayh wa Abdullah Ibn Mubarak, والنخعي وذكر آخرين نكواتاجا وينجيني كتكا ونوزون كوا واتها ومكباليانا يا كوامبا من يكوات عبادة يسوالا ومقصودي مبقى وكتواكي وكواندوكا متهوني كثيري نمكباليانا ومسوحابا واتي بلنا ناني نا ونوزون وإيدنيتون. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بلا قسم ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة akiendea katika ile njia ya wale ambao wanasema au wale ambao wanamkufurisha mwenye kuacha ibada ya swala akasema innahu yastahilu fil ada wa tabi'a an yakuna ar-rajul musaddiqa tasdiqan jazima أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها هذا من المستحيل قطعا. قل أنا سيما لجابوا أمبالو لوزكان مستحيل جابوا أمبالو لوزكان كتك عادة يا منادام كتك مزوية يا منادام mtu ambaye anafanya nini? Amemsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye amemsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala kumsadikisha ya ukweli kabisa. Mtu ambaye anakubali kiukweli ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha nini? Sala tano usiku na mchana. Na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwaidi yule ambaye anayacha baada ya swala kuwa atamwadhibu adhabu iliyokuwa kali. Lakini na hayo yote mtu huyu akawa anaendelea na kuacha ibada ya swala. Hili ni jambo ambalo liwezekani. Mtu ambaye anakubali katika moyo wake ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha ibada ya swala na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu mtu mwenye kuacha ibada ya swala kisha mtu huyu akaacha ibada hii. Sheikh Ibn Qayyim anasema jambo hili liwezekani. Sote tunatambua kuwa Allah amefaradhisha ibada ya swala. Bali Allah katia adhabu kwa mtu ambaye ameacha ibada ya swala kama tulivyoona katika darasa lililopita. Lakini mtu ambaye anajua hayo kuwa Allah amefaradhisha kwake, Allah akamwaiti adhabu, akamwandalia adhabu mwenye kuiacha, kisha mtu huyo akaacha ibada ya swala. Ni jambo ambalo aliwezekani hata katika akili ya mwanadamu. وذهب بعض العلماء الى ان تارك الصلاه يقتل حدا لا كفرا. وكنت نيجينا لو wanazuoni wenyewe wakasema mwenye kuacha ibada ya swala anauawa kwa hadi wala si kwa kufuru. Hili ni kundi lingine. Kwa hiyo dalili za wanazuoni wa kwanza tumeziona, za wale ambao wanasema kuwa mwenye kuacha ibada ya swala atakana kwa uvivu, hata kama atakuwa nakiri kuwa kuacha kusala ni lazima, lakini ataiacha kwa uvivu na kwa uzembe mtu huyu ni kafiri. Kundi la kwanza limesema hivyo. Kundi la pili lenye likasema mtu mwenye kuacha ibada ya swala mtu huyu anauawa hadi, lakini sio nini, sio kufuru. Sawa? Fa yuqtalu. Kundi la pili nasema mtu huyu atauawa, wa yughassalu, na ataoshwa. Kundi la kwanza limesema mtu huyu atauawa na asioshwi na asizikwe kwenye makaburi ya nani, ya Waislamu. Kundi la pili nasema mtu huyu atauawa hadi, lakini sio nini, sio kufuru. Sawa? Na vile vile ataoshwa, wa yukafan, na vile vile atavikwa sanda, wa yusalla alayhi, na atasaliwa, wa yudfanu ma'a almuslimin, na atazikwa pamoja na nani, na Waislam. Wa yud'a lahu bil maghfira, na ataombewa maghfira liqauli sallama, unyo atasema wakaleta dalili ya kwamba man shahida, mtume anasema من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al'amal. Eh? Kwa hiyo wakaleta dalili ya kuwa yule ambaye Mtume anasema yule ambaye atakashadilia kwamba hakuna mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah peke yake. Na kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake, eh? Ni mja wake na ni mtume wake. Na kuwa Isa ibn Maryam ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtume wake. Na kalima ambayo Allah ameiweka kwa Maryam na roho ambayo kaiweka ndani yake. Na kisha mtu yake aamini kuwa pepo ni haki na moto ni haki, mtu huyo Allah atamuingiza peponi hata kama atakuwa na yale aliyofanya katika matendo yake. Kwa hiyo wakatoa kauli ya pili wakasema mtu ni nani? Ni Muislam wakileta hadithi ya mtume. Madam mmeshadilia kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Sawa. Kwa hiyo wakaleta dalili kama hii. Anasema Sheikh fadhahiru hadha alhadith annahu yadkhulu aljanna wa illam yusalli. Dhahiri ya hadithi hii inaonyesha kwamba mtu huyu ataingia peponi japokuwa kwa nini? Haswali. Sawa. Tayyib. Wa ba'du fa at-ta'ifatani muj'imun au mujmi'una ala qatli tarik as-salah. Lakini japokuwa na hayo. Sawa. Kundi zote mbili zimekusanyika au zimekubaliana au wao mwenye kufanya nini? Mwenye kufanya ibada ya swala. Wale ambao wanasema kuwa mtu huyu ni kafiri, wamesema afanye nini? Auawe. Na asioshwe na asizikwe kwenye makaburi ya Waislamu. Kundi la pili kasema vile vile afanye nini? Auawe had, eh? Lakini aoshwe na azikwe kwenye makaburi ya Waislamu. Kwa hiyo kundi zote mbili hizi zimefanya nini? Zimekubaliana kuwa mtu huyu auawe. Imma kufran imma auawe kwa ukafiri kama huwa dhahiru nusus, kama ilivyokuja katika dhahiri ya dalili. Sawa. Wa imma haddan kama huwa dhahiru nusus ukhra ala adami kufri. Na vile vile auawe haddi kama ilivyokuja katika dhahiri ya nusus nyingine, kwa wale ambao wameitakidi kuwa mtu huyu si nani, au kwa wale ambao wameenda katika kauli ya kuwa mtu huyu si kafiri, vile vile wamesema kwa nini auawe haddi. وهذا الاجماع من او من الطائفتين يدل على عظم جريمه تارك الصلاه. Kwa hiyo kundi mbili zote hizi kwa kutoa hukumu ya mtu huyu kuuawa, bimaana ni kuonyesha nini? Jarima ya kitendo hichi cha mtu kuacha ibada ya swala. Hao ambao wamemkufurisha tariku swala na wale ambao wamkufurishwa, lakini wote mkubaliana katika jambo gani? Au wawe kuonyesha kuwa mtu kuacha kitendo cha sala ni jarima iliyokuwa kubwa. Wa annahu la mahalla lahu baina almuslimina li'idami jurmihi, na kwa mtu huyu ana nafasi baina ya Waislam kwa ukubwa wa jarima hilo la kuacha ibada hii ya swala. Kwa hiyo anasema Sheikh Ibn Usaimin rahimahullah ta'ala, fa'ajab liqaumin yatahawanuna hadha al'asr bisalatihim, ni ajabu sana kwa watu zama hizi wanazembea katika ibada hii ya swala. Wayanshaghiluna bishahawatihim, wakashughulika na nini? Na matamanivu yao. Wayumduna wa yumduna saati alkathira fi umuri la khaira lahum fiha, bali watu hao wakapoteza muda wao uliokuwa mwingi katika mambo ambayo hayana faida kwao, mambo ambayo sio ya khairi kwao. Afala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim, anasema Sheikh, je, watu hawa hawadhania kwamba watafufuliwa siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimamishwa mbele ya nani? Ya Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Sheikh Ibn Usaimin anasema, fa ayu dinin li shakhsin yad'u as-salah ma'a yusri 'amaliha, ni dini gani ya mtu mwenye kuacha ibada hii ya swala hali ya kuwa ibada hii ya swala kuitenda ni jambo jepesi tu sana? Vipi dini ya mtu mwenye kuacha ibada ya swala hali ya kuwa mtu kuswali ni jambo lepesi? Kwa kiasi hapa dakika 5 10 mshamaweza kufanya kuswali, eh? Wa qillatu ma tushghilu min waqti wa kasratu thawabiha, eh? Na vile vile kutizama uchache au muda ambao mtu anaswali anajishughulisha na ibada ya swala ni muda mdogo, na vile vile lakini thawabu zake ni nyingi, eh? وعظم مصالحها ومنافعها على القلب والبدن والفرد والجماعه, na vile vile ukubwa wa maslahi ya ibada ya swala na manufaa katika moyo na, na mwili wa mwanadamu vile vile, sawa awe ni mmoja au wengi. Kuna manufaa mengi, wal qawli wal amal vile vile, na kauli na vitendo. Wa hiya aunu lil mar'i ala amalihi kama kana rasul sallama idha ahammahu amrun qama ila swala. Na vile vile sala hii ni msaada kwa mja. Na Mtume sallama alikuwa akipatwa na jambo anasimama na swali. لأن الله يقول قصاب الله نسمة واستعينوا بالصبر والصلاة سيد زنيني كنا قصبرا نيني نسؤال كيو لما أجاب سنة كنا أمتو أن يأتي إبادة يسؤال هل يكون إبادة يسؤال أنا سألكم كم دم دوغو كتين دو تشيبس يشي تسؤال أنا فتا ثواب نيني أنا مسلمة كوبا أنا منفى ما كوبا كتك إبادة يسؤال كتك ميواكي نعملي واكي Lakini mtu na vile vile na msaada mkubwa katika ibada ya swala, lakini mtu anaiacha ibada ya swala. Dini gani ya mtu kama huyo? Kisha akasema Sheikh Ibn Samir rahimahullah ta'ala, ayu dinin li shakhsin yad'u as-sala wa hiya allati jaa al-wa'id fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam liman tahawana biha aw taghafal 'anha. Iko wapi dini ya mtu ambaye anaacha ibada ya swala? Hali ya kuwa zimekuja adhabu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika suna za Mtume wa salama, kwa yule mtu ambaye atazembea ibada ya swala na akaghafilika kunako ibada ya swala. Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-sala wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Watu ambao watakokuja baadaye wakapoteza ibada ya swala kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi zao, watu hao watapata adhabu ya ghayya. Katika darasa tumesema ghayya ni nini? Ni bonde ambalo linapatikana katika moto wa jahannam. Kwa watu hawa ambao watapoteza ibada ya swala watapata adhabu hiyo, sawa, illa man taba wa amana wa amila swaliha, isipokuwa wale ambao watakaotubia, sawa, na wakaamini na wakatenda matendo yaliokuwa mazuri, bima walikuwa waswali kisha baadaye wakatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakaamini na wakatenda matendo mazuri, wakaanza kufanya ibada ya swala, bila shaka watu hao ndio watakuwa wamefanya nini, wamefaulu. Lakini wale ambao watakayepoteza ibada ya swala kama ilivyokuja katika aya, watapata adhabu ambao wataingia katika bonde la ghayya, katika moto wa jahannam. Wa hadhihi al-aya au hadhihi al-ayatu al-karima ظاهرة في أن من أضاع الصلاة واتبع الشهوات فليس بمؤمن. رسم الشيخ ابن عثيمين هي آية كي وينجواكي وكي شنغوزا نكوى يولي أنبات كي يبتزى إبادة يا سؤال أكفات ما تماني في نفسياك نتوسي مؤمن سوا. لأن الله يقول وسبب الله نسيما إلا من تاب وآمن إسفقوا يولي أنبات كي تبينا كامين كيو بعد كتبينا كفانين na kaamini, bimaana kabla ya hapo atakuwa nini, hajaamini. Kwa kiwinje wa aya hii ni kuwa yule mtu ambaye anaacha ibada ya swala na kuipoteza, mtu usiye muumini, kwa sababu yeye amesema illa man taba wa amana, isipokuwa atakayetubia na kaamini. Kwa hiyo uwinje wa aya hii ni kuwa mwenye kuiacha ibada ya swala, mtu huyo si nani, sio muumini. Wa qalla jalla dhikruhu فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Vile vile Allah anasema adhabu kali kwa wenye kuswali, wale ambao wanapuuzia ibada zao za swala, wanazembea katika sala zao. Tukataja wailu kwa vile vile nini, ni bonde katika moto wa jahannam. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna man lam yuhafiz ala hadha aw ala hadhihi salawat فليس له نور ولا برهان ولا نجاة أو ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مع أئمة الكفر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. كيو نفيل فيل متمية كسمة الحديث يعني بتو ميتاجة كداسة لوبيتا يلي من يهتو يفادي بدا يسوال متهويو أتقوان نورو wala hatakuwa na hoja wala atofaulu siku ya kiyama, bali siku ya kiyama atafufuliwa na wale viongozi wa kikafiri ambao ni Firaun na Haman na Qarun na Ubay ibn Khalaf, kama tulivyotaja katika darasa lililopita huko nyuma. Kwa hiyo ni kuonyesha uzito wa watu kuacha ibada ya swala. kisha akasema ayu dinin li shakhsin yad'u sala wa huwa yu'minu bihadha alwa'id ala an au ala man dayya'aha wa ghafala 'anha. Iko wapi dini ya mtu ambaye anaacha ibada ya swala? Iko wapi dini ya mtu ambaye anaamini hizi adhabu ambazo Allah amezitaja? Sawa, kwa yule mtu ambaye atakayepoteza ibada ya swala na kaghafilika kwayo, kaifa yumkinu li shakhsin an yaqul ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa huwa la yuqimu swala? Hivi kweli inawezekana? Vipi itawezekana kwa mtu ambaye anasema ya kwamba mimi nashahidia ya kwamba hakuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake na kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wake, kisha simamishe sala? Mtu ambaye anaamini kuwa hakuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, kisha mtu huyo anaamini kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wake, kisha asisimamishe ibada ya swala, dini ya mtu huyo iko wapi? Baadhi ya watu yataallalu wa yaqul taallala ma maana taallala sheikh na baadhi ya watu yataallal wa yaqul baadhi ya watu wanatoa sababu wakisema ana muslim, mimi ni muislam, ana ashhadu an la ilaha illa Allah, mimi nashahidia kwamba kuna mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, na kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Fanaqulu lah, Sheikh anasema watu nawaambia, inna hadha la yakfika inda Allah hatta tastaslima lillah wa tunqada li shari'atihi. Jambo hilo halitoshelezi mtu kusema kuwa mimi nashahidia kuwa mimi ni muislam, mimi ni muislam na shahidia kwamba hakuna mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake na kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Jambo hili alitoshelezi kwako mpaka ujisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na unyenyekee kunako sheria zake, na katika sheria zake ndio ibada ya swala. Fa innal imana ma waqara fil qalbi wa saddaqtuhu al a'mal fataruku swala ridda anil islam wa kufrun billah. Kwa sababu imani yenye kukiriwa katika nini? Katika moyo, na vile vile matendo yanasadikisha imani. Sawa, kwa hiyo mwenye kuacha ibada ya swala anakuwa meritadi kutoka katika Uislamu, na vile vile anakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Waridatu anil islam laha ahkam fi dunya wa ahkam fi al-akhirah. Na vile vile mtu mwenye kuritadi akatoka katika Uislamu ana hukumu katika dunia, na vile vile ana hukumu wapi? Akhira. Kisha Sheikh akataja akasema, amma ahkamu dunya fa innal murtad, amma katika hukumu za kidunia yule ambaye ameritadi, yanfasikhu nikahuhu min aw min zawjatihi, ndoa yake inabatilika kwa mke wake. Mtu ambaye ameritadi, Sheikh anasema mtu huyu ndoa yake inabatilika. Watahillu lighairi, mtu huyu anafanya nini? Anahalalishiwa kwa mwingine, bi maana mwanamke yule anahalalishiwa kwa leo na mwingine. Mtu ambaye ataritati katika Uislamu, ndoa yake kwa yule mwanamke ambaye ni Muislamu inaharibika na mwanamke yule anaolewa na mwingine. Bi maana mtu kiacha ibada ya swala, mke wako kafanya, tunakunyang'anya tunampa mwingine. Sawa. Jambo la pili, la tahillu dhabihatuhu, vile vile vichindo vyake hivi si halali. Mtu ambaye amefanya nini? Ameritadi, si halali wewe kula vichindo vyake, vile vile mwenye kuacha ibada ya swala. Sawa, la yakunu waliyan ala ahadin min abnaihi au banatihi, mtu huyu atakuwa wali kwa yoyote katika watoto wake au katika mabinti zake. Katika ndoa, baba ambaye ameacha ibada ya swala hukumu amekufuru. Kwa baba huyu ambaye ni tayari kuswala, yeye mtu huyu hawezi kuwa wali kwa binti yake anapotaka kuolewa, kwa sababu ameacha ibada ya swala. Falau zawaja ahada min banatihi wa huwa la yusalli fannikahu ghayru sahih. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, ikiwa mtu huyu atamuozesha umoja katika mabinti yake hali ya kuwa haswali, mtu huyu ndoa hiyo si sahihi. Baba ambaye aswali akamuozesha umoja katika mabinti zake, ndoa hiyo sio sahihi. Sawa. Kisha jambo lingine akasema la yughassal. Eh? Kwanza mtu huyu afanye aoshwe akifa. Li'annahu la yutahhiruhu al-ma wa huwa kafir. Kwa sababu maji hayatomsafisha na kwa ni kafiri. Sawa. Jambo lingine la yusalla alayhi, la yusalla alayhi, aswaliwi mtu huyu ambaye ameacha ibada ya swala. La yustaghfara lah wala yud'a la bil aw bil rahma, mtu huyo atoombewa msamaha eh, vile vile atoombewa rehma mtu ambaye haswali. La yudfana ma'al muslimin, vile vile mtu huyo hatozikwa na Waislamu. Wala yurath, vile vile hatorithishwa mtu huyo au hatorithiwa, hatorithishwa wala hatorithiwa. Bali yakunu maluhu fi baitil mal, bali mtu huyo mali zake zitapelekwa katika baitul mal. Mtu ambaye alikuwa aswali akafa harithiwi, mali zake zinapelekwa wapi? Baitul mal. Na vile vile harithi kwa sababu si Muislam. Sawa. Hii ni katika hukumu za hapa duniani. Ama ahkamul akhirah, ama hukumu za ki za siku ya kiyama huko, fa inna man mata ala ridda, atakayekufa katika ridda, bi maana mtoka katika Uislamu, eh, man mata wa huwa la yusalli fa innahu yuhram dukhul aljanna, yule ambaye amekufa aliyekuwa aswali, mtu huyu ni haramu kuingia kwake wapi? Peponi. Wa yadkhulu an-nara khalidan fiha abada, na ataingia motoni milele. Sawa. فإنه لا يجوز لأحد منكم إذا مات أو إذا مات له أحد لا يصلي لا يجوز له يقدمه إلى المسلمين ليصلوا أو ليصلوا عليه. كيوت هيجوز كيوت. أمباي من غني مواو أو قد كن بياك. فتكوفا متو أمباي لقوا سؤال. كيشام تقول أم لتك أو إسلام أم سالي. هيجوز. سوا. وإنما الواجب عليه أن يخرج به بعيدا. Kwa hiyo la wajibu ni mtu huyo afanye nini? Apelekwe mbali kabisa. Eh? Thumma yuhfaru lahu hufra. Kisha achimbiwe shimo, yutfanuhu au yutfanuhu fiha. Kisha azikwe katika shimo hilo. Sawa, atupwe katika shimo hilo. Li anna kufra al-murtad 'an al-Islam ashadda au ashaddu min kufri al-yahudi wa al-naswara wa li'ayadhu billah. Kwa sababu yule mwenye kuritadi eh, kutoka katika Uislamu, ukafiri wake huu ni mbaya zaidi kuliko ukafiri wa Yahudi na nani na Naswara. Yule ambaye ameritadi akatoka katika Uislamu, aliyakuwa amekuwa ameshasoma Uislamu akaufahamu, kisha akaritadi mtu huyu, ukafiri wake ni mbaya zaidi kuliko ukafiri wa Mayahudi na Manaswara. Kwa mwenye kuacha ibada ya swala, mtu huyo asiletwe kwenye mbele ya Waislamu, bali mtu huyo achimbiwe shimo, atupwe huko mbali kabisa. Fattakullah wa hafidhu ala salawatikum. Sheikh anasema muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na muhifadhi nini? Sala zenu. Famadha yabqa min dinikum, ni kipi kitachobaki katika dini yenu? Ha? Kipi ambacho kitabaki katika dini yenu? Idha dhayya au idha dhayya'tumuha, ikiwa mtaipoteza ibada ya swala na kuiacha. Ikiwa mtaiacha ibada ya swala, kipi ambacho kitabaki katika dini yenu? Hakuna. Kwa kamaliza, Sheikh anasema inna akhira ma tafqiduna min dinikum as-swala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala كل شيء ذهب اخره لم يبق منه شيء. Kwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen katika mazungumzo yake akawa ameishia hapa katika jambo hili. Kwa hiyo tumeona hukumu ya mwenye kuacha ibada ya swala, huku akisema kuwa ibada ya swala si wajibu, mtu ni kafiri bila shaka. Sawa, kundi la kwanza linasema mwenye kuacha ibada ya swala na kusema kuwa ibada ya swala si wajibu, si lazima, huyo mtu anakuwa amekufuru moja kwa moja. Ama mwenye kuacha ibada ya swala kwa uvivu au kwa uzembe, kuna kauli mbili za wanazuoni. Kauli ya kwanza ikasema kuwa mtu huyu nani? Ni kafiri moja kwa moja. Mtu mwenye kuacha ibada ya swala kwa uvivu au kwa uzembe ni kafiri, na ukaleta dalili zao. Na vile vile kundi la pili kasema yule mwenye kuacha ibada ya swala kwa uvivu na kwa uzembe sio kafiri, Madamu anakubali kwa sala ni nini ni wajibu. Na yule ambaye ameacha ibada ya swala kwa uvivu na uzembe na akasema kwa sala ni wajibu, kundi la kwanza limfanya ile mkufurisha. Kundi la pili kasema mwenye kuacha ibada ya swala kwa uzembe na uvivu lakini anasema kwa ni wajibu kuswali, nikasema mtu huyu si kafiri lakini afanye nini auawe hasa. Sawa. Lakini ukitizama kundi zote hizi zinasema mwenye kuacha ibada ya swala auawe, kuonyesha ibada ya swala mwenye kuiacha kuwa anakuwa ameacha jambo lilikuwa likubwa. Na mimi na msimamo wangu, mimi kama mimi mwenye kuacha ibada ya swala ni kafiri. Sawa, itakuwa ni kwa uzembe au kwa uvivu, hata kama atakuwa amekiri ibada hii ya swala. Na ndio msimamo wa Sheikh katika kitabu chake hichi Sifatu Swala. Kwa hiyo kwa siku ya leo tuishie hapa. Nadhani kesho mimi nitakuwa na darasa. Kesho tutamwachia Sheikh Abu Aziz baadaye. Ndio atakayedarasisha siku ya kesho, na Jumapili tutakuwa naye hapa hapa yeye huyo insha Allah Taala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.